وصحابته ومن والاه ما بعد. نجلي درسيت السيرة، السيرة النبوية. وقد تمكن أبو بصير عتبة ابن أسيد الثقفي رضي الله عنه من الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تمكن لكحكيك لبدا نفاس أبو بصير أمين عتبة ابن أسيد الثقفي رضي الله عنه من الفرار لبدا نفاس يكوكم بيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كوينة ومتومي والله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت قريش في أثره رجلين وكبليك ما قريش جمياك وتوويلي يطلبان تسليمه ونتاك wasalimishwe, kusalimishwe kwake au wanataka ajisalimishe. Wakatuma watu wawili wanataka Abu Basir ajisalimishe arudi Makka. Fa amarahu alayhi salatu wassalam birujui maahuma, akaamrisha mtume alayhi salatu wassalam kurudi pamoja na wao. Akamwambia Abu Basir, basi rudi nao, nenda Makka. Faqala ya Rasulallah, ataruduni ila al-kuffari yaftinuni fi dini, je unanirudisha mimi kwa makufari kisha wao unanirudisha mimi kwa makufari watanifitini mimi katika dini yangu, baada an khallasani Allah minhum, baada ya kuwa amenikomboa na wao Allah. Allah ameshanikomboa, nimejikomboa katika mikono yao, Allah ashanusuru kutoka nuru tena huko. Baada an khallasani Allah minhum, baada ya kunikomboa mimi Allah na wao. Faqala inna Allah ja'ilun laka wa li ikhwanika faraja, akasema hakika Allah atakufanyia wewe au hakika Allah ni mwenye kukufanyia wewe na ndugu zako faraja, hakika Allah atakufanyia faraja wewe na ndugu zako ambao hamkuweza kujinasua kutoka kwenye mikono yao wale makufaru. Falam yajid buddan min itiba'ihi, hakupata budi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ma sahibaihi, akarudi pamoja na wale wenzake wawili, akarudi nao wale watu wa Makka wawili kwenda Makka. Walamma qaraba dhal hulaifa, wakati walipokaribia dhul hulaifa, sasa wameshaondoka wanakwenda Makka, wamekaribia dhul hulaifa. Dhul hulaifa ni nje kidogo ya Madina, sasa ni sehemu katika Madina, mji umetanuka, umefika mpaka dhul hulaifa. Walamma qaraba dhul hulaifa, walipokurubia au walipokaribia dhul hulaifa, ada ala ahadihima faqatala, Abu Basir akamshambulia mmoja wao akamuua. Yule Abu Basir akamshambulia mmoja alikuwa ni makufar akamuua. Waharaba minhu al-akhar, na akamkimbia yeye yule mwingine. Waharaba minhu, na akamkimbia yeye al-akhar yule mwingine, yule mwingine akakimbia. Faraja'a ila al-Madina, Abu Basir akarudi Madina. Waqala ya Rasulullah wafat dhimmatuk, akasema ya Rasulullah, imetimia dhima yako, tayari ushatekeleza jukumu lako na limetimia. Nataka nirudi, nimerudi nao wale, sasa mwingine ni mimi na wale, limetimia dhima yako. Wafat dhimmatuka, imetimia dhima yako. ama ana fanajautu, ama mimi nimesalimika au nimeokoka. Faqala lahu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yeye, idhhab haythu shi'ta wala tuqim bil madina, nenda utakako wala usifanye ukazi wala usikae Madina. Idhhab haythu shi'ta, nenda utakako au nenda unakotaka, wala tuqim bil madina, na usikae Madina. Fadhahaba ila mahallin, akienda mahali pamoja, bitariqi shami, iliko sehemu ya Sham, katika sehemu ya njia ya Sham, bitariqi sham, katika njia ya Sham. Fadhahaba ila mahallin bitariqi sham, akienda mahali kwenye njia ya Sham. Tamuru bihi tijaratu Quraishi, inampitia yeye misafara ya Makuraishi au biashara ya Makuraishi. Hiyo sehemu anaokaa ndio biashara za Makuraishi zapita hapo. Tamuru bihi, zinampitia yeye au inampitia yeye, tijara tu Quraish, biashara ya Makuraishi. Faqama bihi, akafanya ukazi mahali hapo. Wajtamaa maahu jam'un mimman kanu muslimina bimakka wa Najaw, wajtamaa maahu, na wakakusanyika pamoja na yeye Abu Basir, jam'un, kundi, mimman kanu muslimina bimakka, miongoni mwa wale waliokuwa ni waislamu kule Makka. Wanajau, na wakaokoka kule, kuna ambao walikimbia pia kule, katika wale ambao Makuraishi walikataa kuwaachia eti kwa sababu ya mkataba wa dhulma waliouandika. Sasa kuna watu walikuwa kule Makka, walipoona mambo magumu na wao wakatoroka, wakaungana na Abu Basiri huko mahali. Wanajau na wakaokoka. Wasara ilaihi Abu Jandal ibn Suhail, na alimwendea yeye vile vile Abu Jandal ibn Suhail, kaungana. Wajtama ilaihi jamu min al-arabi, na wakakusanyika kwake yeye kundi katika mabedui. Wajtama ilaihi, na likakusanyika kwake jamu min al-arabi, kundi katika mabedui. Kuna kundi la mabedui yeye, likaungana na Abu Basir. Abu Jandal naye ibn Suhail akaungana na Abu Basir. Waqata'u at-tariqa ala tijarati Quraysh, wakaikata njia dhidi ya biashara za Makuraish, yani wakawasa njia wameizuia. Makuraish hawana mahali pa kupita. Hatta qata'u anhum al-amdad, hatta qata'u anhum al-amdad, al-amdad, mpaka wakawakatia wao misaada. Hakuna biashara kutoka Shamu kwenda Makka tena, wao wamekata njia, na kipita wanamnyang'anya, wanamuua. Walikuwa wanafanya hivyo, nyinyi mmetuzuilia ni tusiende kwa wenzetu Waislamu wenzetu Madina, haya subirini na sisi tuwafanyia hivi. Kwa wanaopita wanawapora mali zao, wanawaua, biashara zikawa zimekatika, hakuna msaada. فأرسل رجال قريش لرسول الله فأرسل رجال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكapeleka makuraishi watu wakapeleka watu wa kikuraishi kwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم فأرسل رجال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكapeleka watu wa kikuraishi kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yastaghithuna bihi fi ibtali hadha ash-shart, wakimuomba msaada, wakimuomba uokovu katika kuibatilisha sharti hii. Sharti hili ni gumu, ili ni kusema atakayeslimu tusimlete kwenu, sharti hili hapana, ili liondoe hili gumu hili. Kwa wakapeleka ujumbe maalumu wa kubatilisha sharti hili. وَيُعْطُونَهُ الْحَقَّ فِي إِمْسَاكِ مَنْ جَاءَهُ مُسْلِمًا, na wampe haki katika kumzuia atakemjia mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni Muislamu. وَيُعْطُونَهُ الْحَقَّ, na wampe haki, فِي إِمْسَاكِ مَنْ, katika kumzuia ambaye, جَاءَهُ مُسْلِمًا, amemjia yeye hali ya kuwa ni Muislamu. فَقَبِلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ, akalikubali hilo, akakubali kutoka kwao hilo. Faqabila, mtume sallallahu alayhi wasallam akalikubali, minhum, kutoka kwao, dhalika hili, akalikubali hilo kutoka kwa kwamba haya sawa. Wazaha Allahu al muslimina hadhihi al ghumma, akawaondoshea Allah waislamu huzuni, huzuni hii. Fa azaha Allahu an al muslimina hadhihi al ghummati, akawaondoshea Allah waislamu huzuni hii. Allati ambayo lam yatamakkanu min tahammuliha fi al-Hudaybiyah, ambayo hawakuweza kuihimili katika vita vya Hudaybia. Hina ma amarahum alayhi salatu wassalam, wakati alipowaamrisha wao mtume alayhi salatu wassalam biraddi abi jandal, kurejeshwa abu jandal. Alipowaambia nawe abu jandal rudi huko, waislamu hawakuweza kutahamali. Ya rasulullah, vipi mtu amekuja muislamu huyu hapa, amekuja ametiwa pingu, kashaokoka, wamrudisha tena huko kwa rasulullah? Jambo lile lilikuwa zito. Kaambieni subirini. Sasa makufari wa Quraysh wa Makka wamekuja wenyewe, wataka sharti hili liondolewe. Waalimu anna ra'ya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu wa ahsanu min ra'yihim, na wakajua kwamba rai ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi na ni nzuri zaidi kuliko rai zao. Haithu kana fihi adlun, wakati imepatikana ndani yake amani. Haithu kana fihi amnun, wakati imepatikana ndani yake amani. Tasababa anhu ikhtilatu al-kuffari bil-muslimin, amani ambayo ilisababisha kutokana na amani hiyo kuchanganyikana makufari na Waislamu. Fakhalatat bashashatu al-islami qulubahum, ikachanganyikana furaha ya Uislamu na nyoyo zao. Ilipatikana amani, amani ambayo ilisababisha kuchanganyikana Waislamu na makufari na makafiri wale wa Makka, kiasi ambacho sasa ikawa imechanganyikana bashasha na furaha ya Uislamu katika nyoyo zao. Hata qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, mpaka akasema Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ma kana fathun fi lislami a'zama min fathi lhudaybia, haujawaipatikana ushindi katika Uislamu ulio mkubwa zaidi kuliko ushindi wa Hudaybia. Ma kana fathun fi lislami a'zama, haujapatikana ushindi katika Uislamu ulio mkubwa zaidi. Min fathi lhudaybia, kuliko ushindi wa Hudaybia. Walakinna nnasa kasura ra'yuhum, lakini watu zilikuwa fupi rai zao. Amma kana baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbihi, kwa yale yaliyokuwa kati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bwana wake, watu hawajui mambo gani alikuwa akiambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah. Kwa hiyo wakaona vipi itakuwaje, na siku zote mtu atakiwa alazimiane na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama akiona yana uzito kwa kile ndani yake ndio kuna khairi, ndani yake ndio kuna kheri kuliko kuya khalifu. Walibadu ya jalun, na waja wanafanya haraka. Wallahu la yajalu liajalati libadi, na Allah yeye hafanyi haraka kwa sababu ya kufanya haraka waja. Wewe unaweza kutaka jambo lazima iwe sasa hivi, lazima upate kitu fulani sasa hivi, kumbe ilikuwa si salama kwako wewe kwa sasa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala akakupa katika muda wako unaostahili, muda ambao ni munasib, ukaona kabisa kwamba hapa ilikuwa ni wakati wake. Sasa kumbe pale ilikuwa ni mfanya haraka. Wallahu la ya'jalu li'ajalati al-ibad, la Allah hafanyi haraka waja. Hatta tablugha al-umuru ma arad, mpaka mambo yafikie pale anapotaka. Wa fi ruju'ihi alayhi salatu wassalam, na katika kurudi kwake mtume sallallahu alayhi wasallam min al-Hudaybiyah, kutoka Hudaybia, nazalat alayhi suratul fathi, ilishuka juu yake suratul fathi. Wa qala subhanahu fi awwaliha, na akasema Allah katika mwanzo wake, inna fatahna laka fathan mubina, hakika sisi tumekupa wewe ushindi ulio wazi. Inna fatahna laka fathan mubina, hakika sisi tumekupa ushindi wewe, ushindi ulio wazi. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ili akusamehe wewe Allah zilizotangulia katika dhambi zako na zinazokuja nyuma. Wa yutimma ni'matahu alayka, na ili azitimize neema zako, neema zake juu yako. Wayahdiyaka siratan mustaqima, na ili akuongoze wewe njia iliyonyooka. Wayansuraka Allahu nasran aziza, na ili akunusuru Allah nusra yenye utukufu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu as-samawati wal-ard wa kana Allahu aliman hakima. Al-ayat zikaendelea, lakinna fatahna laka fathan mubina, hakika sisi tumekupa wewe ushindi, ushindi ulio wazi. Ilikuwa ni fathu ya Hudaybiyah hiyo. Wa fi tasmiyati hadhihi al-ghazwati bil fath al-mubin, na katika kuitwa ghazwa hii au vita hivi kwa ushindi ulio wazi, tasdiqun lima qaddamna laka an as-siddiqi, kuna kusadikisha yale tuliyotanguliza kwako kutoka kwa Siddiq Abu Bakar pale aliposema ma kana fathu fil islam a'zama min fath al-hudaybiyah, haujawahi kupatikana katika Uislamu ushindi ulio mkubwa zaidi kuliko ushindi wa Hudaybiyah. Mukatabatul muluk, kuandikiana barua na wafalme. Mukatabatul muluk, kuandikiana barua na wafalme. Baada rujui almuslimina min al-Hudaybiyah fi awakhir sanata 6, baada ya kurudi Waislamu kutoka Hudaybia mwishoni mwa mwaka wa 6, baada rujui almuslimin min al-Hudaybia, baada ya kurudi Waislamu kutoka Hudaybia fi awakhir sanata 6, mwishoni au katika mwisho wa mwaka wa 6, wa amni at-tariq min Quraysh, na baada ya kupata amani njia kutokana na Makuraishi, kataba alayhi salatu wassalam muluk al-ard, aliandikiana Mtume sallallahu alayhi wasallam na wafalme wa ardhini. Kataba fi'il ya musharaka, kwa sababu kataba aliandikiana, kataba aliandikiana, huyo aliandika na yakajibiwa, ndio mukataba huo. Kataba yukatibu mukatabatan. Yaduuhum ila al-islam, hal yakuwa na walingania kwenye Uislamu. Yaduuhum ila al-islam, hal yakuwa anawalingania kwenye Uislamu. Kataba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa yaduuhum, takuwa jumla hiyo ni haliya, sababu al-jumal ba'da al-ma'arif ahwalu wa ba'da an-nakirat sifat. Wa yaduuhum ila al-islam, hal yakuwa anawalingania wao kwenye Uislamu. Wattakhadha idhaka khataman min fidda, na akatengeneza kwa wakati huo pete ya fedha, kwa maana muhuri ule. Yakhtimu bihi khitabatihi, anapiga muhuri kwa pete hiyo barua zake. Wattakhadha idhaka, na akatengeneza kwa wakati huo khataman min fidda, pete ya fedha. Yakhtimu bihi, anapiga muhuri kwa pete hiyo khitabatihi, barua zake. Wakana naqshuhu, na ilikuwa naqshi yake ile pete, ile naqshi pale imeandikwa Muhammadun Rasulullah, Muhammad katika satr na rasul katika satr na Allah katika satr mwingine, mstari kila mmoja katika mstari wake, kwa yakiweka yakuwa ni muhuri wake. Fawajjaha dhihyat al-kalbi bikitabin ila Qaisar, akampeleka Dihya ibn Khalifa al-Kalbi na barua kwenda kwa Kaisar maliki Rumi, ambaye ni mfalme wa Warumi, Banu al-Asfar, kwa mfalme wa Warumi sehemu za Shamu, Konstantinia na kwenda mpaka kwa Wazungu. Kwa hiyo Kaisar alikuwa ndio mfalme wao, na hao walikuwa ni Manasara, ni Wakristo. Wa amarahu an yadfa'ahu ila adhimi Busra, na akamuamrisha aipeleke kwa muheshimiwa wa Busra, liusilahu ila almalik, ili huyo mkubwa muheshimiwa huyo wa huko Busra aifikishe kwa mfalme, liusilahu ili aifikishe barua hiyo ila almalik, kwa mfalme. Mfalme ni huyo maliku huwa mani Kaisar, lakini barua iende mpaka kwa yule mkubwa wa Busra. Busra iko Sham, Busra iko Sham na Basra iko Iraq. Kuna Basra na Busra. Basra iko Iraq, Busra iko Sham, Syria huko. Kitabu Kaisar, barua ya Kaisar. Barua ya Kaisar ilivyoandikwa, wa kana fil kitabi, na kulikuwa katika ile barua Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika hivi: bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Linaanza kuandika min Muhammad ibn Abdullah wa rasuli, kutoka kwa Muhammad mja wa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ila Hirakla adhimi Rum, kwenda kwa Hirakli ambaye ni mkubwa wa Warumi. Kwa barua ikaainisha kwanza, imeanza na bismillahi, pili imeainisha imeandikwa kutoka kwa nani na ni nani mlengwa wa barua hiyo, inakwenda kwa nani. Kisha akasema salamu ala man ittaba alhuda, amani imshukie mwenye kufuata uongofu. Akamwambia salamu alaykum, kwa sababu bado hajaslimu. Kwa yeyote atakayefuata uongofu, amani iwe juu yake. Salamu ala man ittaba alhuda, salamu imfikie au amani imshukie mwenye kufuata uongofu. Amma ba'du, ama baada ya kutangulia, fa inni ad'uka bi di'ayati alislam, hakika mimi nakulingania wewe kwa wito wa Uislamu. Wito wa Uislamu, aslim taslam, silimu utasalimika. Aslim taslam, silimu utasalimika. Utasalimika duniani, utasalimika mbele ya Allah. Yu'tika Allahu ajraka marratayn, Allah atakupa wewe ujira wako mara mbili. Ukislimu wewe, Allah atakupa ujira wako wewe mara mbili. Fa in tawallaita, na ukipuuza, ukikengeuka, ukakataa, yani haya na kuandikia kwenye barua ukayakataa, fa innama alaika ithmul arisiyin, hakika hapana vingine yatakuwa juu yako madhambi ya arisiyin, watu wote wale wanaokufuata hiyo watu wa Sham. Kisha akaandika aya, qul ya ahla alkitabi ta'alu, waambie enyi watu wa kitabu njoni. Qul, waambie, ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njoni kwenye neno la sawasawa kati yangu mimi na kati yenu, au baina yangu mimi na baina yenu. Neno la sawa ni lipi? Alla na'budu illa Allah. Ile ami hapo ni mufassira. Neno la sawa ni an, kwamba la na'budu illa Allah, lakini ile an imedhihirishwa kwenye la, bali alla na'budu illa Allah, kwamba tusimwabudu yoyote isipokuwa Allah. Wala nushirika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe Allah na kitu chochote. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah, na wasiwafanye baadhi yetu kuwafanya baadhi nyingine kuwa ni waungu, kinyume na kwa arbaban, kuwa ni waungu, min dunillah, asiyekuwa Allah, kinyume na Allah. Sisi tukafanyana wenyewe kwa wenyewe kuwa ni waabudiwa waungu, tusifanye hivyo. Fa in tawallaw, wakikengeuka, wakapanyongo, wakatoa mgongo, wakawa wamepuuza, hawakutaka kuelekea kwenye wito huo, faqulu, basi waambieni, ishhadu bi anna muslimun, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Barua hii ukitaka utaipata katika sahihi mbili, ipo katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Katika sahihi Bukhari ni hadithi ya saba, tushaisoma hapa, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumaa.